Viața e în altă parte. Pista 6. Dar încotro putea să-l împingă acest dezgust, căci dezgustul e cu totul altceva decât tristețea. Nu-i nici măcar polul opus al acesteia. Când ai lui erau răutăcioși cu el, iar Omil se urca adesea în camera sa, se închidea și plângea. Lacrimile lui erau însă lacrimi de fericire, de-a dreptul voluptoase, lacrimi aproape de dragoste cu care Iaromil îl compătimea pe Iaromil și îl consola coborându-și privirea în sufletul lui, în timp ce acest dezgust neașteptat, care îi scotea în evidență propria sa slăbiciune, avea darul să-l abată și să-l îndepărteze pe Iaromil de propriul său suflet. Acest dezgust era univoc și lapidar, ca o insultă, ca o palmă pe obraz. Și o altă scăpare nu era decât evadarea. Dar încotro să fugim pentru a găsi o scăpare atunci când revelația propriei noastre slăbiciuni ne apare pe neașteptate. Numai o fugă suitoare ne poate ajuta să scăpăm de înjosire. Se așeză, deci, la masa lui de lucru, deschise cărticica. Acea cărticică prețioasă despre care pictorul îi spusese că nu mai împrumutase nimănui și făcu un efort încordat spre a-și concentra atenția asupra poeziilor preferate și reciti versul. Îndepărtare, marea ce scaldă ochiul tău. Și din nou o revăzu pe Magda înaintea lui și toate reveneau la locul lor, inclusiv bulgărul de zăpadă în liniștea trupului ei. Și clipocitul apei. Toate pătrundeau în această poezie, așa cum pătrundea în cameră murmurul râului prin fereastra deschisă. Și deodată, Iaromil se simți copleșit de nostalgie și închise cartea. Luă o foaie de hârtie și un creion și începu el însuși să scrie în felul lui Eluard. Nezval, Biblă sau Desnos. Și scrise unul sub altul versuri scurte, fără ritm și fără rimă. Era o variațiune pe tema celor citite de el, dar în această variațiune era exprimată trăirea lui recentă, tristețea care începe să se topească prefăcându-se în apă și apa verde, al cărei luciu urcă și iar urcă și se ridică până în ochii mei. Și trupul trist, trupul în apă pe care îl urmez de-a lungul râului nesfârșit. Citi de multe ori la rând acest poem cu voce tare, cu o voce melodioasă și patetică și fu entuziasmat. Pe fundalul acestui poem, Magda, întinsă în cadă, și chipul lui, cu ochiul lipit de gaura cheii, nu se afla, deci, el, Iaromil, în afara limitelor trăirii sale, ci dimpotrivă, cu mult deasupra ei. Dezgustul care îl cuprinsese față de el însuși rămăsese jos. Acolo jos își simțise mâinile umezite de groază și răsuflarea accelerată. În schimb, aici sus, în poezie, se afla cu mult deasupra scăderilor sale. Episodul cu gaura cheii și a lașității sale nu mai era decât o trambulină, de unde acum își relua zborul. Acum el nu mai era supus experienței pe care tocmai o trăise. În schimb, cea trăită era supusă celei pe care o scrisese. În ziua următoare, luă de la bunica lui mașina de scris. Bătu pe o hârtie specială poemul care, de data asta, i se păru mai frumos decât în timp ce îl recita cu voce tare. Căci el înceta să mai fie acum o simplă succesiune de cuvinte pentru a deveni un lucru. Autonomia lui era incontestabilă. Cuvintele obișnuite sunt făcute spre a se stinge de îndată ce au fost rostite. Ele n-au alt scop decât acela de a servi în momentul comunicării. Ele sunt supuse lucrurilor și nu sunt decât în semnul acestora. Iată că aceste cuvinte deveniseră ele însele lucruri și nu erau subordonate sau supuse la nimic. Nu mai erau destinate comunicării imediate și dispariției rapide, ci dăinuirii. Desigur, cele trăite de Iaromil în ziua precedentă erau exprimate în poem, dar în același timp această experiență murea aici, așa cum moare o sămânță în miezul fructului. Sunt în apă și bătăile inimii mele stârnesc cerculețe în oglinda ei. Acest vers oferea imaginea adolescentului tremurând în fața ușii ce dă spre camera de baie, dar totodată avea darul să-i estompeze încet încet trăsăturile caracteristice. Acest vers îl depășea și în același timp îl făcea transcendental. Ah, iubirea mea lichidă, spunea un alt vers. Și Iaromil știa că această iubire lichidă era Magda. Și mai știa că nimeni n-ar fi fost în stare să o recunoască în spatele acestor cuvinte, că ea era pierdută, invizibilă, îngropată. Poemul pe care îl scrisese era absolut de sine stătător, autonom și neinteligibil, la fel de independent și de neinteligibil ca însăși realitatea, care nu era înțeleasă de nimeni, și se mulțumește pur și simplu să existe. Dar această independență a poemului îi oferea lui Iaromil un refugiu minunat, posibilitatea mult visată a unei alte vieți. Și acest lucru îi se părea atât de frumos, încât în ziua următoare fu ispitit să scrie alte versuri și încet, încet să se dăruiască acestei îndeletniciri. Nici acum, când se dă jos din pat, când iese și revine acasă ca o convalescentă, mama poetului nu e în apele ei. A respins dragostea pictorului fără a câștiga, în schimb, dragostea soțului ei. Tatăl lui Iaromil se arată rare ori acasă. În cele din urmă s-au obișnuit cu toții să-l vadă venind noaptea târziu, ba chiar să-l audă adeseori anunțând o absență de mai multe zile, întrucât întreprinde frecvent călătorii în interes de afaceri. De data asta însă n-a spus absolut nimic. Nu s-a întors seara acasă și mama nu are de la el nicio veste. Iaromil își vede tatăl atât de rar încât aproape nu-i mai sesizează absența și își petrece timpul în camera lui reflectând la poeziile sale. Pentru ca o poezie să fie poezie, ea trebuie să fie citită de cineva. Numai atunci ai o dovadă că poezia e altceva decât un jurnal cifrat, că e capabilă să-și trăiască o viață a sa, independent de acelui care a scris-o. La început îi veni ideea să-i arate versurile sale pictorului, dar povestea era pentru el mult prea importantă spre a-și asuma riscul de a le supune judecății unui lector atât de sever. Îi trebuia o persoană care să se entuziasmeze de versurile lui în aceeași măsură cu el. Și numai decât își dădu seama cine putea fi acest prim cititor, acest predestinat cititor al poeziei sale, copleșit de o mare emoție, îi oferi deci mamei sale mai multe poezii bătute cu grijă la mașină, după care se refugie repede în camera sa, așteptând ca ea să le citească și apoi să-l recheme. Mama le citi și o cuprinse plânsul. Poate nici nu știa de ce plânge, dar motivul nu era greu de ghicit. Lacrimile ce se scurgeau din ochi aveau fără doar și poate o origine multiplă. Înainte de toate fu izbită de asemănarea dintre versurile lui Iaromil și poeziile pe care i le împrumuta pictorul. Și ochii ei vărsară lacrimi de regret pentru dragostea pierdută. Pe urmă, simți banalitatea tristeții ce răzbea din versurile fiului și își aduse aminte că soțul ei lipsea de acasă de 2 zile fără măcar să o fi anunțat. Și ochii ei vărsară lacrimile umilinței. Curând însă, din ochi începură să îi se prelingă lacrimile consolării, căci sensibilitatea fiului care venise în goană cu atâta încredere și cu atâta emoție spre a-i arăta poeziile sale răspândea un adevărat balsam peste toate rănile ei. Și în sfârșit, după ce reciti poeziile de câteva ori la rând, ochii ei vărsară lacrimi de admirație, deoarece versurile îi se păreau neinteligibile. Iar mama poetului își spuse în sinea ei că în aceste versuri erau niște lucruri pe care ea nu va putea să le înțeleagă și, în consecință, era într-adevăr mama unui copil minune. După aceea îl chemă, dar când băiatul apăru în fața ei, a avut deodată impresia că se află în fața pictorului, ca atunci când acesta îi punea întrebări în legătură cu cărțile pe care îi le împrumuta. Habar n-avea ce să-i răspundă în privința poeziilor sale. Îl privea cu capul plecat, așteptând cu nerăbdare un cuvânt din partea ei, iar ea nu știu ce să facă nimic altceva decât să se lipească de el și să-l sărute. Iar Omil avea trac și fu fericit să-și ascundă capul pe umărul matern, iar mama, simțind în brațele ei fragilitatea trupului de copil, respinse departe fantoma chinuitoare a pictorului și, căpătând curaj, începu să-i vorbească. Totuși, nu era în stare să-și elibereze vocea de tremurul înduioșării și ochii de umezeala lacrimilor. dar asta era pentru Iaromil mai important decât cuvintele pe care mama le rostea, căci acest tremurat și această înlăcrimare îi aduceau garanția mai prețioasă decât orice a forței versurilor sale, o forță autentică, o forță fizică. Începu să se lase noaptea, soțul nu mai venea și mama își spuse în sinea ei că pe chipul lui Iaromil se citea o frumusețe plină de o tandrețe și o gingășie cu care nici soțul ei, nici pictorul nu se puteau lăuda. Iar gândul acesta neobrăzat era atât de stăruitor încât nu izbutea să se descotorosească de el. Se apucă să-i povestească lui Iaromil că pe vremea când era gravidă se ruga din priviri la statueta lui Apollo. Și vezi, ești într-adevăr frumos ca acest Apollo căruia îi semeni. Se spune că unui copil îi rămâne întotdeauna ceva din ceea ce a gândit mama lui în timpul sarcinii. Și asta nu e doar o superstiție. De la el ți se trage ție talentul. Pe urmă îi povesti că literatura fusese întotdeauna marea ei pasiune, că la universitate se înscrisese pentru a studia literatura și numai căsătoria, n-a spus sarcina, a împiedicat-o să se consacre în întregime vocației sale. Iar acum, descoperind că Iaromil era poet, da, era prima care îi lipea eticheta acestui înalt titlu. Faptul avea firește darul să o surprindă, dar totodată era un lucru pe care îl aștepta de multă vreme. Și discutară îndelung în ziua aceea și în sfârșit mama și fiul, acești doi îndrăgostiți decepționați, găsiră unul în celălalt o consolare. Partea a doua sau Javier. Din interiorul clădirii răzbea până la el rumoarea recreației ce urma să ia sfârșit peste câteva clipe. Bătrânul profesor de matematică avea să intre în clasă spre a-și plictisi de moarte elevii cu tot felul de cifre înscrise pe tabla neagră. Băzâitul unei muște rătăcite va umple imensul interval dintre întrebarea profesorului și răspunsul elevului. Dar el, Javier, va fi departe. Trecuse un an de la terminarea războiului, era primăvară și zilele erau însorite. Porni să bată străzile orașului până ajunse pe malul Vâltavei, apoi începu să hoinărească de-a lungul cheiului. Universul cotidian al celor 5 ore de cursuri era departe și doar micul ghiozdan încărcat cu caiete și manuale îl mai lega de această lume. Ajunse în dreptul podului Carol. Cele două șiruri de statui ce străjuiau podul, înălțându-se deasupra apei, îl ispiteau să treacă pe malul opus. Când absenta de la liceu și absenta destul de des și atât de bucuros, era atras aproape întotdeauna de podul Carol, pe care îl străbătea cu mare plăcere. Acum avea însă să-l străbată încă o dată, iar de data asta avea să se oprească în locul unde podul, după ce depășește apa râului, atinge malul, acolo unde se ridică o casă de culoare galbenă. Fereastra de la etajul 3 se afla aproape de nivelul balustradei de piatră, la o distanță de numai câțiva pași. Se complăcea să o privească. Fereastra era veșnic închisă. Și se întreba mereu cine putea să locuiască în spatele acestor vitralii. În ziua aceea, pentru prima oară, de bună seamă fiindcă era o zi neobișnuit de însorită, fereastra era deschisă. Într-o parte atârna o colivie în care se afla o pasăre. Se opri, cercetă micuța colivie în stil rococo, confecționată din fire de metal alb. Răsucită cu eleganță, apoi, în semi-întunericul încăperii, surprinse o siluetă, o vedea din spate, dar își dădu seama că era vorba de o femeie și își dori nespus ca ea să se întoarcă. Silueta se mișcă, dar în direcția opusă și dispăru în beznă. Fereastra rămase deschisă și Javier era încredințat că asta coincidea cu un îndemn, cu un semnal tacit și confidențial adresat lui. Nu se putu stăpâni. Se săltă pe zidul scund al podului. Fereastra era despărțită de pod de un gol adânc pavat cu piatră mare. Ghiozdanul îl stânjenea. Îl a zvârli în camera întunecată și se avântă după el spre fereastra deschisă. Întinzând brațele, Javier atingea cu palmele marginile interioare ale înaltei ferestre dreptunghiulare, pe al cărei pervaz sărise. și acum o împlinea în întregime cu înălțimea trupului său. Cercetă încăperea, începând cu partea din fund. Ca mai toți oamenii a căror atenție tinde întotdeauna să se îndrepte spre lucrurile îndepărtate și dezluși mai întâi o ușă, apoi în stânga, lipit de perete, un șifonier burduhănos, în dreapta un pat de lemn cu picioarele și tăbliile sculptate, iar în mijlocul camerei o masă rotundă acoperită cu o față croșetată, pe care se afla o vază de flori. Și, în sfârșit, la picioarele mesei descoperi ghiozdanul lui, zăcând în neștire pe marginea franjurată a unui covor ieftin. În clipa în care îl zări și de bună seamă intenționa să facă un salt spre a-l ridica, ușa se deschise și pe fundalul întunecat al camerei își făcu apariția femeia cu pricina. Îl văzu numai decât. De fapt, încăperea era cufundată în semi-întuneric, iar dreptunghiul ferestrei era luminat, de parcă înăuntru ar fi fost noapte, iar afară ziua. Văzut din partea unde se afla femeia, bărbatul proțăpit în cadrul ferestrei aducea cu o siluetă neagră, pe un fond aurit de lumină. Era un bărbat între zi și noapte. În timp ce femeia, orbită de lumină, nu putea distinge trăsăturile chipului bărbătesc, Javier era într-o situație mai avantajoasă. Privirea lui se obișnuise cu semi-întunericul și reușea, cel puțin, să surprindă gingășia trăsăturilor femeii, în fața lui și melancolia trădată de chipul ei, a cărui paloare ar fi răspândit lumină chiar și în bezna cea mai întunecată. Javier stătea neclintit pe pervazul ferestrei și femeia îl cerceta uimită. Nu se dovedi destul de vioaie spre a-și exprima cu voce tare spaima ce o cuprinsese și nici stăpână pe sine încât să-i adreseze un cuvânt. Abia după mai multe clipe de muțenie, în timpul cărora se priviră îndelung examinându-și unul altuia fețele cu trăsături nedeslușite, Javier se învretnici să spargă tăcerea. Știți, ghiozdanul meu se află aici," spuse el. Ghiozdanul dumneavoastră," întrebă ea cu mirare și trezită parcă din uimirea inițială de cuvintele lui Javier, închise ușa în urma ei. Javier se ghemui pe pervazul ferestrei și, arătând cu degetul locul de sub el, unde zăcea ghiozdanul lui, se grăbi să spună: "Am în el niște lucruri foarte importante." Caietul de matematică, manualul de științe naturale și caietul, în care transcriem lecțiile la limba și literatura cehă. În acest caiet se află ultima mea compunere pe tema Venirea primăverii. Mi-a dat destulă bătaie de cap și n-aș vrea să-mi scape din scăfârlie. Femeia înaintă câțiva pași spre interiorul încăperii și Javier o vedea acum într-o lumină mai vie. Prima sa impresie fusese corectă, gingășie și melancolie. Surprinse doi ochi străvezii pe un chip dezorientat și în minte îi mai veni un alt cuvânt, spaima. Nu o spaimă pricinuită de apariția lui neașteptată, ci o spaimă veche, rămasă pe chipul femeii sub forma celor doi ochi mari, cu privirea fixă sub forma palorii obrajilor, sub forma unor gesturi prin care părea că își cere scuze pentru ceva. Da, femeia aceasta își cerea într-adevăr scuze. Vă rog să mă iertați, murmură ea, dar nu înțeleg cum a putut să ajungă aici servieta dumneavoastră. Am făcut nu de mult ordine și curățenie și n-am găsit aici niciun lucru care să nu ne aparțină. Și totuși, reluă Javier, mereu ghemuit pe pervazul ferestrei și arătând cu degetul spre covorul de sub el, adăugă: spre marea mea bucurie, ghiozdanul meu se află aici. Și eu sunt bucuroasă că l-ați regăsit, spuse femeia zâmbind. Stăteau acum față în față și nu-i mai despărțea decât masa, pe a cărei tăblie rotundă se afla fața albă croșetată și vasul de sticlă plin cu flori artificiale, confecționate din hârtie creponată. Aș fi fost tare necăjit dacă nu-l găseam, spuse Javier. Profesoara de cehă nu mă are la stomac. Și dacă aș pierde caietul, m-aș putea alege cu o eliminare pe cinste. Pe chipul femeii se citea simpatia. Ochii ei deveniră deodată atât de mari, încât Javier nu mai percepea nimic altceva decât existența lor. De parcă restul feței și al corpului n-ar fi fost decât un accesoriu al acestora. cutia lor de bijuterii. Nici nu-și mai dădea seama măcar cum erau celelalte trăsături ale chipului ei, proporțiile trupului. Toate acestea rămâneau undeva la marginea retinei sale. Impresia pe care o avea despre această femeie nu era de fapt decât impresia produsă de ochii ei imenși, a căror lumină cafenie inunda tot restul corpului. Spre acești ochi se îndrepta deci Javier, făcând ocolul mesei. Sunt un bătrân repetent, îi se adresă apucând-o de umăr, un umăr elastic și plăcut, ca un sân. Și credeți-mă, nimic nu-i mai trist pe lumea asta decât să te trezești la sfârșitul unui an școlar în aceeași clasă, să te așezi în aceeași bancă. Apoi văzu ochii cafenii ridicându-și privirea spre el și se simți cuprins de un val de fericire. Javier știa că acum ar fi putut să lase mâna să-i alunece mai jos, să-i atingă sânul și pântecul și tot ce ar fi vrut, căci spaima ce sălășuia suverană în sufletul acestei femei făcea din ea o pradă cu minte în brațele lui. Dar nu-i făcu nimic, îi ținea în mână umărul, această culme frumos rotunjită a trupului ei. Și acest umăr îi se părea destul de frumos, destul de tulburător și înălțător și mai mult nici nu voia. Rămaseră câteva clipe nemișcați, apoi femeia își încordă atenția. Trebuie să plecați, vine soțul meu. Nu era nimic mai simplu decât să-și ia ghiozdanul să se salte pe pervazul ferestrei și de acolo pe zidul podului, dar Javier nu întreprinse nimic. Simțea răspândindu-se în el fermecătoarea senzație că această femeie era amenințată de o primejdierea, iar el trebuia să rămână în preajma ei. Nu pot să vă las singură aici. Soțul meu, plecați, îl rugă femeia cu spaimă în glas. Nu. Eu rămân aici cu dumneavoastră. Eu nu sunt un laș, ripostă Javier în timp ce pe scară se auzeau cu claritate ecouri de pași grei. Femeia încercă să-l împingă pe Javier spre fereastră, dar el știa că n-avea dreptul să o părăsească într-un moment în care era amenințată de un mare pericol. În clipa aceea, din fundul apartamentului, se auzi un zgomot de ușă deschisă. În ultima clipă, Javier se trânti pe jos și se furișă sub pat. Spațiul dintre dușumea și plafonul, alcătuit din 5 scânduri ce susțineau o saltea destrămată, nu era cu nimic mai mare decât spațiul unui sicriu. Dar, spre deosebire de al sicriului, era un spațiu mirositor. Se simțea izul de paie, foarte sonor. Dușumeaua reda cu claritate orice zgomot de pași și plin de imagini. Chiar deasupra lui Javier își imagina chipul femeii, și își dădea seama că în acest moment n-avea voie să părăsească acest chip proiectat pe pânza întunecată a saltelei. Acest chip străpuns de 3 fire de pai ce răzbăteau din pânza deșirată. Pașii care se auzeau erau pași grei și când își întoarse capul zări pe dușumea niște cizme înaintând spre interiorul încăperii și auzi o voce de femeie și nu-și putu stăpâni un ușor sentiment de regret. Și totodată sfâșietor. Această voce era deopotrivă melancolică, speriată și fermecătoare, așa cum fusese cu câteva clipe în urmă, când i se adresase lui Javier. Dar, cumpănit, Javier își stăpâni acest subit capriciu al geloziei. Era conștient că această femeie se afla în pericol și se apăra cu ceea ce poseda, cu chipul și cu tristețea ei. Apoi auzi o voce bărbătească și își spuse că această voce se asemăna cu cizmele negre, pe care Javier le vedea înaintând pe dușumea. O auzi pe femeie spunând nu, nu și mai auzi perechea de pași ce se apropia, împleticindu-se de ascunzătoarea lui, ca în sfârșit plafonul coborât la adăpostul căruia stătea lungit să coboare și mai mult, gata să-i atingă fața. Și din nou o auzi pe femeie spunând, nu, nu, nu acum, te rog, nu acum. Și văzu la numai un centimetru de ochii săi imaginea chipului ei imprimată pe pânza groasă a saltelei. Și își spuse în sinea lui că acest chip îi încredința umilința sa. Ar fi vrut să se ridice din sicriul lui să o salveze pe această femeie, dar știa că nu avea acest drept. Iar chipul femeii era atât de aproape de chipul lui, aplecându-se spre el, implorându-l și zbătându-se cu cele trei fire de paice, aduceau cu trei săgeți care îi străpungeau fața, iar plafonul de deasupra lui Javier începu să se lege necadențat. Și firele de pai, trei săgeți ce străpungeau chipul femeii, atingeau cadențat nasul lui Javier și îl gâdilau, făcându-l pe neașteptate să strănute. Mișcarea se opri brusc, patul încremeni și nu se mai auzea nici măcar suflarea celor doi. Iar Javier rămase și el ca paralizat. Apoi, peste câteva clipe, îi fu dat să audă. Ce-a fost asta? Eu n-am auzit nimic, dragule, răspunse vocea femeii. Mai trecură alte câteva clipe de tăcere, apoi vocea bărbatului întrebă din nou. A cui e geanta asta? Un zgomot de pași grei făcură să răsune întreaga încăpere, în timp ce cizmele se vedeau deplasându-se pe podea. Ia te uită, individul se află în pat cu cizmele lui cu tot, își spuse Javier indignat la culme. Își dădu seama că acum era rândul lui să acționeze și, sprijinindu-se în coate, își scoase capul de sub pat spre a vedea ce se întâmplă în odaie. Pe cine ai tu aici și unde l-ai ascuns? Strigă vocea bărbătească. Și Javier văzu deasupra cizmelor negre niște pantaloni bufanți de călărie albaștri și o cămașă tot albastră aparținând uniformei polițienești. Bărbatul cercetă încăperea cu o privire de inchizitor, după care se năpusti spre șifonierul burduhănos a cărui adâncime oferea suspiciunea că amantul se putea ascunde în interiorul lui. În clipa aceea, Javier țâșni de sub pat, tiptil ca o pisică, suplu și ager ca o panteră. Bărbatul, în uniformă, deschise șifonierul plin de îmbrăcăminte și se apucă să cotrobăiască prin el tatonând. Dar în clipa în care acesta își cufundă din nou mâinile în bezna hainelor pentru a-l descoperi printre ele pe amantul tăinuit, Javier era în spatele lui și, înșfăcându-l de guler, îl îmbrânci cu putere în interiorul șifonierului. Apoi închise ușa. Învârti cheia în broască, o scoase și, strecurând-o în buzunar, se întoarse spre femeia speriată. Stătea în fața ochilor mari, ca fenii, și în spatele său auzea zgomotul loviturilor din interiorul șifonierului. Gălăgia și strigătele erau atât de bine înnăbușite de surdina îmbrăcămintei, încât cuvintele rămâneau neinteligibile, pierzându-se total în miezul vacarmului. Se așeză lângă ochii mari, strânse cu degetele unul din umeri și abia atunci, în contact direct cu pielea despuiată de sub palma lui, își dădu seama că femeia n-avea pe ea decât un combinezon subțire, sub care se umflau sânii goi, gingași și elastici. În șifonier, bătăile de tobă nu mai conteneau, iar acum Javier o ținea pe femeie de amândoi umerii, străduindu-se să descopere contururile trupului ce dispăreau în adâncimea ochilor ei. O încuraja spunându-i să nu-i fie teamă, arătându-i cheia spre a-i dovedi că șifonierul era încuiat strașnic. Amintindu-i că închisoarea soțului ei era de stejar, iar prizonierul n-avea cum să o deschidă sau să o forțeze și în sfârșit începu să o sărute, cu mâinile mereu pe umerii goi, gingași de o voluptate atât de copleșitoare, încât se temea să alunece cu ele mai jos ca să atingă sânii, de parcă n-ar fi fost destul de tare să reziste amețelii ce ar fi pricinuit această atingere. Și îi spunea din nou în sinea lui că, lipindu-și buzele de acest chip, avea să se înnece în torentul unor ape de o întindere incomensurabilă. Ce facem?" se auzi vocea femeii.